kills me too. I'm gonna get up and try. Een Britse legerbasis op Cyprus lijkt te zijn geraakt door een drone. Er raakte niemand gewond, maar er is wel schade aangericht. De aanval gebeurde nadat de Britse premier zei dat Amerika Britse bases in het Midden-Oosten mag gebruiken om zich te verdedigen tegen Iraanse aanvallen. Het Britse leger reageert op de aanval, maar het is geen NAVO-zaak, omdat Cyprus geen lid is. Israël heeft doelen aangevallen van Hezbollah in Libanon. In Beirut zijn explosies gehoord. Het is een reactie op de raketten die Hezbollah op het noorden van Israël afvuurde. Eén raket is uit de lucht geschoten, andere raketten kwamen neer in onbewoond gebied. Israël heeft ook de Iraanse hoofdstad Teheran aangevallen. Daar zijn meerdere explosies gemeld. 1 op de 10 Nederlanders met een AOW-uitkering woont over een paar jaar in het buitenland, schrijft de Telegraaf. Dat aantal groeit naar bijna 500.000. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de AOW uit in vrijwel alle landen ter wereld. Er zijn nu bijna 4 miljoen Nederlanders die AOW krijgen. Daarvan wonen er zo'n 340.000 in het buitenland. En in het centrum van Beeldhoven is vanmiddag een hologram te zien van een verkrachter. De man zou in 2009 een meisje van 15 hebben verkracht op klaarlichte dag. Hij heeft zich nog altijd niet gemeld en daarom worden beelden van hem verspreid. Het gaat om een compositietekening van hoe het slachtoffer de man herinnert. Er is een beloning van €10.000 voor de gouden tip. Het blijft vannacht droog, morgen is er veel zon en wordt het erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538. 538. Vanaf volgende week terug. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan 538.nl. Radio 538. I'm in love with you. I'm going out of my I don't know who you are, Studio 538. Like a fever dream. you pushing, I'm pulling away from you. I give and you take. You're running around and I'm running away from you. From you. Into a zoo. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn a floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we turn a floor into a zoo. Zoo. 538. There goes the way you let me down. It's a different type of sin.